maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 27 dzień listopada. Minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Politycy, rektorzy wyższych uczelni i funkcjonariusze Straży Pożarnej wśród oskarżonych w sprawie Collegium Humanum. Żyją, ale trafili na badania do szpitala. 9 narciarzy wydobyli ratownicę spod lawiny w austriackich Alpach. Żołnierze, policjanci i strażacy służby ćwiczą na warszawskiej Ochocie. Jest akt oskarżenia przeciwko 29 osobom w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. To m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk oraz byli europosłowie Prawa i Sprawiedliwości Karol K. i Ryszard C. W akcie oskarżenia opisano 67 przestępstw. Katarzyna Calufieszewska z Prokuratury Krajowej mówi, że dotyczą one korupcji, a także poświadczenia nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej studia na uczelni. Zarzuty dotyczą także przestępstwa oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych są m.in. politycy, rektorzy wyższych uczelni, a także funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. Wcześniej CBA ustaliło, że uczelnia wystawiała fałszywe świadectwa ukończenia studiów podyplomowych MBA oraz licencjackich i magisterskich. Część oskarżonych przyznała się do popełnienia zarzucanych czynów. Dotychczas 78 podejrzanym przedstawiono 389 zarzutów, a 13 osób było tymczasowo aresztowanych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio. 9 osób wydobyto dotąd spod śniegu w austriackich Alpach. Wszyscy żyją, ale trafili do szpitali. Z popularnego także wśród Polaków lodowca Sztubaj lawina zeszła przed południem. Sięgnęła jednej z tras narciarskich. Ratownicy wciąż przeszukują zwałowisko śniegu, a w akcji uczestniczą szkolący się tam polscy goprowcy i Czesi z chorskiej służby. Do osunięcia doszło poza szlakami. Jeżdżący tam narciarze i snowboardziści często są wyposażeni w lawinowe poduszki powietrzne. Ratownicy przekazali, że kilka takich plecaków zostało użytych, co ułatwiło dotarcie do zasypanych. Za ekstremalne przekroczenie prędkości będzie grozić nie tylko wysoki mandat, ale również konfiskata samochodu czy więzienie. Senat zajmował się ustawą o brawurowej jeździe. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha tłumaczył, że ustawa pozwoli skutecznie walczyć z bandytami za kółkiem. I tym właśnie będzie nowy przepis. Dla jednych może nie idealny, dla nas ma być on przede wszystkim skuteczny. On nie ma być idealny, ale niestosowalny. On ma być przede wszystkim skuteczny. Ma odstraszać i dawać organom ścigania narzędzia do tego, żeby z tą bandyterką walczyć. Ustawa zakłada, że kierowca, który będzie poruszał się drogą z prędkością o połowę wyższą niż dopuszczalna, na przykład powyżej 180 km na godzinę na drodze ekspresowej, a jego jazda będzie stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób trzecich, będzie mógł trafić za kratki nawet na 5 lat. Nieuprawniony przelot drona, ewakuacja budynku biurowego i akcja strażackiej grupy chemicznej. Wojsko, Straż Pożarna i Policja ćwiczą na warszawskiej Ochocie. Stworzyliśmy specjalny scenariusz treningowy, relacjonuje rzecznik 18 Stołecznej Brygady Ochrony Terytorialnej Przemysław Łuszczki. Było poszukiwanie operatora drona, który nadleciał nad infrastrukturę krytyczną. Razem z policją nasi żołnierze oraz żołnierze 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, którzy z nami współdziałają, poszukiwaliśmy tego operatora na terenie Parku Szczęśliwickiego. Działania służb już na większą skalę odbywają się też w miejscu, gdzie mieści się budynek spółki Gaz System. To strategiczna firma polskiego operatora gazociągów. Tutaj także zaplanowano kilka scenariuszy ćwiczeń, w które zaangażowano pracowników spółki. Białorusin próbował przemycić skamielinę sprzed setek milionów lat. Eksponaty odkryto we wjeżdżającym do Polski Mercedesie na polsko-białoruskiej granicy w Terespolu. Kierowca nie zgłosił ich do kontroli. Wśród ujawnionych skamielin znalazło się 8 trylobitów, 11 zębów rekina oraz 4 niezwykle cenne skamieniałości przedstawicieli fauny ediakarskiej. Większość eksponatów była dobrze zachowana i wypreparowana. Fauna ediakarska to jedne z najstarszych organizmów zwierzęcych na Ziemi. Te zabezpieczone w Terespolu pochodzą z tak zwanego zespołu skamieniałości z Nadmorza Białego. Biegły ocenił, że cała kolekcja ma wartość ponad 27 tysięcy złotych. Mówił rzecznik Lubelskiej Izby Skarbowej Michał Deruś. Białorusin tłumaczył funkcjonariuszom, że kupił skamieliny w sklepie w Brześciu jako upominki dla znajomych. Klimat. 20% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia będą obowiązywać tzw. zielone godziny. Warto wtedy wykorzystać nadmiar czystej energii. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w Radomsku i Krotoszynie umiarkowana. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

równo 25 lat temu utwór i właściwie płyta z tym utworem miała swoją premierę. Duet, przede wszystkim duet, ale właściwie grupa australijska The Avalanches powstała w roku 1997 w Melbourne, a 25 lat później, czyli w tym roku, została uznana najlepszą australijską grupą grającą elektroniczną muzykę. Została uznana przez bardzo znany periodyk muzyczny, mianowicie Rolling Stone, oczywiście wersja australijska. 25 lat równo minęło od płyty, która narobiła sporo zamieszania przed właśnie laty. Bardzo dużo sampli, także do tego sporo instrumentów, chociaż instrumentów nie aż tak dużo, ale sampli całe mnóstwo. Są rozbieżne informacje na temat tego, ile sampli zostało wykorzystane na debiutanckiej płycie zespołu The Avalanches. Między 1000 a 3500, no ale nawet jeżeli 1000, to też całkiem nieźle. Płyta w rodzimej Australii osiągnęła status podwójnie platynowy, sprzedano ponad 140 tysięcy egzemplarzy. Since I Left You to piosenka ta chyba najbardziej rozpoznawalna z tamtego okresu, ale nie jedyna. Za chwilę kolejny fragment debiutanckiego albumu The Avalanches, tym razem utwór pamiętny również ze względu na teledysk. Frontier Psychiatrist. Mr. Kirk, Dexter's in school. I'm afraid he's not, Miss Fishmore. Dexter's truancy problem is way out of hand. The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system. Oh, Mr. Kirk, I'm as upset as you to learn Dexter's truancy. But surely expulsion is not the answer. I'm afraid expulsion is the only answer. It is the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. That boy needs therapy. Psychosomatic. That boy needs therapy. You're psychosomatic. That boy needs therapy. Lie down on the couch. What does that mean? You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. I'm gonna kill that you. That boy needs therapy. Hi, Gazoo. Let's have a tune. All right, count three. That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Business continues below. Did I ever tell you the story about cowboys, midgets, the Indians, and here's psychiatrists? I felt strangely hypnotized. I was in another world, a world of 20,000 girls and milk and rectangles. Do an optometrist. A man with the golden eyeball. And tighten your buttocks. Pour juice on your chin. And I promised my girlfriend I'd get the violin. Frontier psychiatrist. That boy needs therapy. You're psychosomatic. That boy needs therapy. Lie down on the couch. What does that mean? You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. I'm gonna kill that you. Boy needs therapy. Hi, Gazoo. Let's have a tune. All right, count three. That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Yeah. a psychiatrist. Can you think of anything that talks other than a person? A girl? Yeah. Sometimes a parrot talks. Yeah, some birds are funny when they talk. Can you think of anything else? Frontier Psychiatrist. Płyta z tą piosenką zatytułowana Since I Left You ukazała się równo 25 lat temu. Robbie Chater i Darren Seltman to jest ta dwójka, która The Avalanches odpowiada za najwięcej. To są dwa mózgi, a właściwie, a może dwie półkule tego samego mózgu, jeśli chodzi o te formacje. Równo również 25 lat temu ukazała się nieco mniejsza płyta, którą otwierał ten utwór. Damon Albarn, Jamie Hewlett sprzed równo 25 lat. Piosenka tytułowa z epki Tomorrow Comes Today, która ukazała się równo, jak już przypominałem, 25 lat temu. Oba zespoły, to znaczy The Avalanches i Gorillaz, w przyszłym roku, na przyszły rok zapowiedziały nowe płyty, z tym, że w przypadku The Avalanches to będzie dopiero czwarta płyta długogrająca, a w przypadku Gorillaz już dziewiąta. No ale Damon Albarn jest bardzo zapracowanym człowiekiem i co i rusz jakieś jego nowe rzeczy, nowe nagrania pojawiają się na świetle dziennym. Gorillaz, nowa płyta 20 marca, tytuł The Mountain, a najnowszą piosenką, która zapowiada to wydawnictwo, jest koprodukcja Damona Albarna z grupą Idols, The God of Lying. Who am I? Are you happy with your housing? Are you climbing up the walls? Are you deafened by the headlines? Or does your head not hear at all? Are you pacified by passion? Are you armed to the teeth? Are you bubbling at the surface of what's cooking underneath? Are you dying for an answer for what they call good grief? But there's a terrific chance there's nothing beyond what you believe. Father, anointed by fear of death. Do you feel the lies creep on by as soft as baby's breath? Do you beg that truth will set you free? Are you shackled by the keys? Well, if I was you, I'd stay strapped in, 'cause all you've got is me. Gorillaz i Idols, The God of Lying. Po Australii i Anglii przeniesiemy się na kilka minut do Niemiec, skąd pochodzi zespół The No Twist. I teraz posłuchamy również utworu sprzed blisko ćwierć wieku. To będzie fragment najważniejszej chyba pozycji w dorobku formacji The No Twist, Neon Golden. Bracia Misza i Markus Asierowie wracają. Nowa płyta grupy The No Twist ukaże się, podobnie zresztą jak nowy album Gorillaz, w marcu przyszłego roku. Consequence, ten utwór sprzed chwili, pochodzi z płyty Neon Golden sprzed lat 23, a teraz już posłuchajmy najnowszego nagrania The No Twist, które właśnie znajdzie się na przyszłorocznym albumie News from Planet Zombie. We'll be right back. X-Ray, najnowsze nagranie niemieckiej grupy The No Twist, pochodzące z płyty, która dopiero się ukaże 3 marca, News from Planet Zombie. Pozostaniemy jeszcze przez kilka chwil przy niemieckiej muzyce, przynajmniej pochodzącej z tego kraju. Za chwilę artysta, który ukrywa się pod pseudonimem artystycznym Aparat już od wielu lat. Najpierw przypomnijmy sobie, jak brzmiał przed laty Soap and Skin. Open Skin, gościnnie u Saszy Ringa, czyli Aparat, Goodbye, jeden z bardziej charakterystycznych utworów w dorobku tego artysty, a teraz Aparat z płyty, która się ukaże dopiero w roku przyszłym, A Hum of Maybe to tytuł albumu, An Echo Skips a Name, tytuł utworu. I fold myself into the silence. Echo Skip the Name śpiewał i grał Sasha Ring, czyli Aparat. Płyta w przyszłym roku będzie również trasa i Sasha zawita również do Polski. W kwietniu da koncerty w Gdańsku i Wrocławiu. A teraz kolejny przystanek na naszej mapie tonacji dziś po prostu. King Creosote, Casino Clubbing. Contributions to Green Peace. Casino Clubbing i King Creosote. Dziś przypadają jubileuszowe 50. urodziny Kuby Wandachowicza, basisty grupy Cool Kids of Death, także dziennikarza muzycznego. Z tej okazji na zakończenie tonacji Cool Kids of Death. Elżbieta Malinowska, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minioną godzinę. Do usłyszenia. Wszystko o wszystkim, ale nikt nas nie pyta o zdanie. Mamy plany na przyszłość, trochę zbyt poważne miny. Wszystkim w koło źle życzymy. Kluczami od domu rysujemy karoserię parkujących samochodów. Przystanek stąd za torami, wybijamy kamieniami okna działkowych altanek. Promocja. Pytania bez cenzury i zaskakujące odpowiedzi. Kulisy polityki i motywy podejmowania najważniejszych decyzji.